เรื่องเทวดามีจริงโดยคุณหลวงเทวดาเสด็จลงมาต้อนรับและอนุโมทนากับหลวงตาวันนั้นเป็นวันจันทร์ที่28เมษายนพ.ศ.2551ผมและพี่กรมพร้อมด้วยคณะจิตรกรเพาะช่างอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดคณะจิตรกรมีจำนวน4ท่านคือคุณปัญญาคุณสุนทรีอามและหนิงทั้งหมดจบการศึกษาจากสถาบันเดียวกันรุ่นเดียวกันต่างคนต่างมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานตามด้านที่เรียนมาทุกคนล้วนมีอายุเลยวัยเบญจเพสใกล้วัยขึ้นต้นด้วยเลข3แล้วทั้งปัญญาและสุนทรีพบกับผมที่วัดป่าบ้านตาดขณะที่ผมพาคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไปทำงาน1อาทิตย์เพื่อเตรียมทำหนังสือที่จะจัดพิมพ์ในปีพ.ศ.2552ซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นหนังสือประวัติของวัดป่าบ้านตาดซึ่งต่อไปวัดเช่นนี้จะหาได้ยากยิ่งทั้งสองคนนั่งสงบเงียบอยู่หน้ากลุ่มพวกเราไม่พูดคุยกันเหมือนผู้รักษาศีล8อย่างเคร่งครัดสายตาที่มองคณะนักศึกษาปฏิบัติงานเหมือนผู้ที่รู้เรื่องงานเขียนอย่างดีจึงได้สอบถามจนได้ทราบประวัติความเป็นมาผมจึงได้ชวนให้เข้ามาร่วมทำงานด้วยกันเพื่อถวายหลวงตาในการบันทึกเรื่องราวของวัดจะเป็นเพราะถูกชะตากันหรือเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรเราได้ติดต่อกันเรื่อยมาและทั้งสองท่านได้รับมอบหมายเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กนักศึกษาเพาะช่างที่จะต้องมาเขียนภาพเพื่อจะนำมาจัดพิมพ์ในหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มที่2และ3ทั้งสองตอบตกลงด้วยความยินดีและดีใจอย่างมากที่ได้ทำงานในด้านที่ตัวเองถนัดร่วมกับน้องๆถวายหลวงตาจากนั้นผมได้ขอให้ทั้งสองท่านทำงานที่ท่านชำนาญคือการแกะสลักรูปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยให้แกะสลักท่านเท้าจตุโลกบาลทั้ง4เพื่อจะนำไปถวายพระเทระผู้ใหญ่เพื่อปกป้องคุ้มภัยประเทศทั้ง4ทิศได้แกะตัวอย่างมาให้ดูแล้วสวยงามมากผมและพี่กรมตั้งใจจะขึ้นไปที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อพาจิตรกรไปเขียนรูปและถือโอกาสคอยรับหลวงตากลับเข้าวัดเพื่อฉลองกุฏิใหม่อย่างเงียบๆหลังจากที่ผมและพี่กรมได้ใส่บาตรรับใช้หลวงตาและรับพรจากท่านในเช้าวันอาทิตย์ที่27เมษายนพ.ศ.2551ที่สวนแสงธรรมแล้วก็ออกเดินทางพร้อมกันทั้งคณะซึ่งมีอยู่8คนตั้งใจให้ถึงอุดรในตอนเย็นของวันนั้นค้าง1คืนรุ่งเช้าใส่บาตรและลงมือเขียนภาพสเก็ตให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่หลวงตาจะถึงวัดเวลาประมาณบ่ายสามโมงกุฏิของหลวงตาได้รับการปรับปรุงมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ขยายขึ้นเพื่อให้ท่านขึ้นลงได้สะดวกโดยการยกกุฏิหลังเดิมให้สูงขึ้นเพื่อใช้ชั้นล่างเป็นห้องนอนห้องน้ำระเบียงและทางเดินจงกรมเหมือนเดิมทุกประการทำโดยทีมพระที่มีความชำนาญเรื่องการก่อสร้างและได้ระดมพระจากหลายวัดในสายอีสานมาร่วมทำบุญก่อสร้างมากมายทุกองค์มาด้วยศรัทธาและเคารพในหลวงตาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเมื่อได้ทราบข่าวว่าจะมีการปรับปรุงกุฏิของหลวงตาใหม่พระทุกองค์ให้ความสนใจและรีบมาร่วมแม้แต่พระบางองค์ที่อาพาธอยู่และอยู่ในระหว่างการพักฟื้นถึงกับถอดสายน้ำเกลือออกและมาเข้าร่วมทำงานโดยไม่ย่อท้อเอาบุญของการทำงานถวายหลวงตาเป็นธรรมโอสถจุดประสงค์ของทุกคนก็เพื่อที่จะถนอมธาตุขันธ์ของท่านซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของทุกคนเพราะท่านอายุมากเกือบเต็ม95ปีแล้วมีบรรดาลูกศิษย์เก่าแก่ได้เสนอตัวที่จะสร้างกุฏิให้ท่านใหม่โดยการรื้อกุฏิหลังเก่าออกแต่ท่านไม่ยอมเพราะไม่ต้องการความเอิกกระเริกจึงได้มอบให้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและคณะสงฆ์ในสายวัดป่าเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงโดยเริ่มต้นทันทีที่ท่านลงกรุงเทพเมื่อวันศุกร์ที่11เมษายน2551มีผู้รู้ต้องการให้ท่านเปลี่ยนกำหนดการเดินทางไปกรุงเทพเป็นวันอังคารที่8เมษายน2551แทนวันที่11เมษายนที่ท่านกำหนดไว้เดิมโดยเหตุผลว่าจะไม่มีผู้คนเข้ามาทำงานในช่วงที่เป็นเทศกาลสงกรานต์เกรงว่างานกุฏิของท่านจะเสร็จไม่ทันกำหนด แต่ท่านยืนยันความตั้งใจของท่านที่จะลงกรุงเทพตามกำหนดเดิมอย่างเหนียวแน่นและมั่นคงทันทีที่ท่านออกเดินทางจากวัดป่าบ้านตาสู่สวนแสงธรรมที่กรุงเทพทั้งพระและบรรดาศิษย์ทั้งหลายพร้อมใจกันมาร่วมแรงร่วมศรัทธาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนมีคนเข้ามาร่วมการซ่อมแซมก่อสร้างวันละเป็นร้อยเป็นพันคนตลอดเวลา24ชั่วโมงโดยตั้งจิตมุ่งมั่นขอมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ขอให้ได้มีโอกาสขุดดินตักทรายขนปูนทำงานทุกชนิดโดยไม่เกี่ยงต่างช่วยด้วยความจงรักภักดีศรัทธาทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจโรงทานก็หลั่งไหลเข้ามาบริการไม่ว่าจะเป็นน้ำปานะไอศกรีมกาแฟเครื่องดื่มทุกชนิดทุกใจล้วนมุ่งไปที่องค์ท่านผู้เป็นเบ้าหลอมรวมดวงใจของบรรดาศิษย์ทั้งหลายผมไม่เคยเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนงานเดินหน้าอย่างรวดเร็วทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนก็มีแสงไฟส่องสว่างเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้ไม่เห็นเป็นอย่างที่ผู้รู้อ้างว่าจะไม่มีคนมาทำงานจะไม่สามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้เพราะเป็นช่วงเทศกาลตลอด18วันเต็มมหกรรมการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกดำเนินต่อเนื่องมาตลอดแม้จะเป็นเพียงงานซ่อมกุฏิหลังเล็กๆแต่ก็เพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือหวังจะถนอมธาตุขันธ์ของท่านให้ยืนยาวไปอีกนานแสนนานในวันจันทร์ที่28เมษายนพ.ศ.2551ก่อนที่หลวงตาจะมาถึงวัดป่าบ้านตาดเพียงไม่กี่นาทีการติดตั้งอ่างน้ำในห้องน้ำเพิ่งเสร็จงานทุกอย่างประณีตหาที่จะตำหนิไม่ได้แม้กระทั่งเสี้ยนไม้ก็ไม่มีหลงเหลืออยู่ในซอกในหลืบฝุ่นผงแม้เพียงนิดเดียวก็ไม่มีงานทุกอย่างกลมกลืนไปหมดด้วยความถี่ถ้วนที่ยากจะบรรยายได้เพราะทั้งพระทั้งศิษย์ไม่ได้ทำด้วยฝีมืออย่างเดียวแต่ทำออกมาจากจิตวิญญาณด้วยความเคารพและศรัทธาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์จนหมดหัวใจทุกคนหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปีติที่เห็นผลงานอันเกิดจากแรงศรัทธาของตนเพื่อต้อนรับการกลับมาของหลวงตาผู้เป็นอริยสงฆ์พระอรหันต์ของพวกเขาทั้งหลายต่างคนต่างใช้ผ้าที่ถือติดมือลูบไล่เช็ดถูตามที่ต่างๆในกุฏิแม้จะไม่มีฝุ่นละอองหลงเหลืออยู่แล้วก็ตามเช็ดด้วยความปลื้มปีติด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของที่ทำถวายไว้ให้พ่อแม่ครูอาจารย์ของเขาทุกชีวิตออดแม่ของนุ่นเป็นหญิงเลยวัยกลางคนตัวเล็กๆหน้าขาวๆใส่แว่นตาขาวใสเดินถือขันไปทุกซอกมุมรอบศาลาที่สวนแสงธรรมทุกเช้าในขณะที่มีคนเข้ามาถวายอาหารแด่หลวงตาก่อนเวลาที่ท่านจะให้พรและก่อนท่านเทศตอนค่ำออสจะเดินตัวรีบแทรกเข้าไปในกลุ่มคนเพื่อขอให้มาร่วมทำบุญสร้างกุฏิใหม่ของหลวงตาอยู่ตลอดเวลาออสอยากบอกทุกคนให้ร่วมบุญสร้างกุฏิตลอด18วันที่หลวงตาอยู่ที่สวนแสงธรรมเธออาบเหงื่อชุ่มทั้งตัวเดินบอกบุญท่ามกลางความอบอ้าวของศาลาที่มีคนแน่นขนาดหลายคนอาจเห็นว่าออสเป็นผู้สร้างความรำคาญบางคนไม่อยากจะทำบุญบางคนมองเห็นเป็นการรบกวนหลายคนมองเธอด้วยสายตารังเกียจหลายคนทำเป็นไม่เห็นแซงมองไปทางอื่นเกรงว่าคนถือขันจะเวียนมาถึงตัวเองผมเองก็เคยมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันวันหนึ่งผมอดใจไม่ได้หลังจากที่ได้รู้จักกันแล้วจึงถามเธอตรงๆว่าออสเลิกถือขันรับเงินได้ไหมหลายคนมองออสในทางที่ไม่ดีคนที่เขาจะทำบุญเขาก็ไปเข้าแถวเอาเงินไปถวายกับหลวงตาเองนั่นแหละออสมองหน้าผมนิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆ อธิบายให้ผมฟังว่าคุณหลวงคะคุณหลวงเห็นคนเข้าแถวเข้ากราบหลวงตานำเงินและทองคำถวายโดยตรงให้กับหลวงตาคนละพันคนละหมื่นทองคนละบาท2บาทแต่คุณหลวงเห็นไหมว่าคนที่ร่วมทำบุญกับหนูด้วยเงินเพียง 10-20 บาทแม้กระทั่งเศษสตางค์ที่มีอยู่คนเหล่านั้นเขาไม่อาจที่จะไปเข้าแถวกราบถวายเงินให้หลวงตาเช่นเดียวกับคนอื่นๆได้เพราะแต่ละคนมีฐานะความเป็นอยู่ไม่เท่ากันบางคนมีฐานะเพียงแค่พอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้มีความต้องการอยากจะทำบุญตามกำลังความสามารถของเขาคุณหลวงเห็นเขาเอาเงินขึ้นมาจบก่อนที่จะวางลงในขันด้วยเวลาพอสมควรไหมหนูอยากจะเป็นคนที่เป็นตัวแทนนำบุญของเขาเข้าไปถวายแด่องค์หลวงตาหนูจำเป็นต้องทำทั้งเขาและหนูก็อยากทำบุญด้วยกันทั้งนั้นแหละ ก้นขันของหนูมีเศษสตางค์จำนวนมากนะผมฟังออสอธิบายในสภาพที่ตัวออสเองก็เหงื่อโทรมกายผมเห็นด้วยกับออสทันทีและเพิ่งเข้าใจออสคนถือขันและอนุโมทนาในความตั้งใจของเขาทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญกับออสในการสร้างกุฏิถวายหลวงตาผมมีความปลื้มใจและเกิดปิติจนน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวขณะที่ผมเห็นกุฏิหลังใหม่ที่สร้างเสริมจากหลังเก่าภาพคนขณะกำลังจบเงินใส่เงินลงขันและใบหน้าขาวๆของออสผุดขึ้นมาในความคิดชัดเจนหูแววได้ยินแม้กระทั่งเสียงอธิษฐานของเขาทั้งหลายผมอนุโมทนาในความตั้งใจของพวกเขาที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกุฏิของหลวงตาแม้เขาเหล่านั้นไม่ได้มีโอกาสมาร่วมขนอิฐหินดินทรายด้วยมือของเขาเองนับเป็นบุญของพวกเขาอย่างยิ่งผมมีผ้าผืนเล็กๆร่วมเช็ดถูทุกซอกทุกมุมไปพร้อมกับคนอีกนับร้อยไม่ต้องการให้มีคราบฝุ่นสิ่งสกปรกหลงเหลือติดไปในกุฏิหลังใหม่ทุกคนต่างหวงแหนผ้าที่ใช้เช็ดกุฏิของหลวงตาเก็บเอาไว้บูชาเป็นของศักดิ์สิทธิ์เอาไว้คุ้มบ้านคุ้มเรือน